با آنانی که اقرار به توبه خود کردند، حضرت ابولبابه انصاری رضی الله عنه 5، 6، 7 الا 9 نفر بودند. اینا پیش پیامبر خدا علیه السلام وقتی که مخالفت کردند که پیامبر خدا میاد، خود را رفتن در ستونهای مسجد بسته کردند و گفتن که پروردگار ما بد کردیم، توبه را از خداوند متعال خواست. پیامبر خدا علیه السلام توبه از اینها را پذیرفت. قرآن کریم توبه از اینها را هم برای ما شما معرفی میکند. و آخرون اعترفوا بذنوبهم، و بعض دیگر اقرار کردند بذنوبهم، با گناهان خود. ببینید که نرفتن نفاق است، نرفتن در جبهه جهاد نفاق است، با وصفی که مسلمان بودن، مؤمن بودن، یعنی در او گروهی که برایشان عذاب درناک است نیست، بلکه به نفاق خود اعتراف کردن. یک مشکل بزرگ امی است که ما داریم. با یک تعداد برادران میگیم که عزیزم اگر نمیتونی جهاد بکنی مشکل نیست، بسیار زیاد از ضعیف الایمان های مسلمان واره که نمیکنیم. میگه این خود یک موضوع است که ایمان ما ضعیف است، ایمان ما ضعیف است، نمیتونیم در راه الله جل جلاله جهاد بکنیم. تأویل نکو که باز نفاق است، تأویل نکو که بسیار بد است. در اینجا ببینید گروه اول تأویل میکردن، هم نمیرفتن در جهاد و هم باز خوش بودن به نرفتنشان. در گروه دومی که الله اینجا بیان میگه و آخرون اعترفوا بذنوبهم، بعضی دیگر اقرار کردن به گناه خود، گفتن که پروردگارا کار بسیار بدی کردیم، خدا بسته کردن. این معنی است خلط و عملا صالحا، آمیختن عمل نیک خود را، و آخر سیئا، و دیگر عمل بد را. اول عمل خوب چیست؟ ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، شرکت در تمام جهادهای قبلی. در این جهاد چی شدن؟ عقب مانند. نرفتنشان چی بود؟ بد بود. نرفتنشان نفاق بود. و نرفتن خود چی کردن؟ اقرار کردن، گفت بد کردیم، کار خراب کردیم. دیروز جهاد کردن علیه روسا، امروز چی کردن؟ چشتن سپورت. اینی مردم عمل خوب را با عمل بدی که امروز است ایره آمیختند. اگر اعتراف بکنن، امیدوار هستن که الله اینا را ببخشد. اگر اعتراف نکنن نفاق است، نفاق. اعتراف که نکنن نفاق است. عسى الله ان يتوب عليهم، قریب است که الله به رحمت بازگردد بر ایشان. ان الله غفور رحیم، به شک خداوند متعال بخشنده مهربان است. الله مرزنده است، میبخشد هر قدر کاری که بکنی. این دین به ما تو ضرورت نداره، ما تو به این دین ضرورت داریم. ما تو را این دین عزت میدهد، ما تو را این دین اصالت میدهد و هدفمند ما میسازد. بنان هر قدر اگر دور شویم، پس بازگشت به دین خداوند متعال و اعتراف به گناه خود یه موضوع را حل میکند. از این خاطر ما دو نکته عرض میکنم و یه چون مسئله ایمانی است، گپ عادی نیست. وقتی که نمیتونیم به الله با از الله مغفرت میخوایم، میگم پروردگار ایمان ما را قوی بگردان، پروردگار به ای که قرار کرده ششتیم و بی تفاوت هستیم، الله به گناه خود اعتراف کردیم. این تو به خدا خود میگیم، بس مشکل باز یک چیز حل میشود. اگر خدا نخواسته، خدا نخواسته، نه در صف جهاد برون، نه در دلم بگردد، و نه تنها کسایی که میکنه اونها را هم باز ملامت بکنیم، نامه را سرش بگذاریم. دیگه شما بگین که نفاق چی است؟ خب نفاق است، این میره نفاق میگوید. این شخصیت های بسیار بزرگوار وقتی که پیامبر خدا علیه السلام اینها را خلاص کرد از ستونها، بعد آرام نشستند دیگه، چون ولوله دینیشان بسیار قوی بود. مالای خدا آوردن پیش پیامبر خدا علیه السلام که یا رسول امین، مال غلطی بود که ما را گذاشتن از ارزم راهی تو، بنان ایمان را در راه خداوند متعال ما میدهیم. مال خود را آوردن. پیامبر خدا علیه السلام در گرفتن مالشان چندان آماده نبود. الله ای آیت را نازل میگه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، بگیر از اموال ایشان صدقه، زکات را، زکات را از پیش بگیر. خذ من اموالهم صدقه، از مال ایشان یک حصه را بگیر. تطهرهم، تا پاک سازد ایشان را، و تزکیهم، و با ان و با برکت کنی ایشان را. دیگه زکات به معنای نما است، و تزکیهم، با برکتشان بکنی، بها با گرفتن آن صدقه و صلی علیهم، دعای خیر کن در حقشان، دعای خیر کن در حقشان. ببینید باز هم در راه خداوند متعال انفاق میکنه که پروردگار او گذشته را بر ما ببخش، او گذشته را بر ما ببخش. اصحاب پیامبر خود را سزا می دادن. یک کاری که غلط می شد فورا به اصلاح گوشتوی را بر خود می داد. در اینجا ببینی که ای در حقیقت خود را سزا می داد، نرفتم این مالم جزایم بوده باشه، ای به اصلاح تاوان و جریمه است که یا رسول الله این مال دیگه که ما را گذاشتم. هر صحابی که از پیش یک کار می شد فورا او را در حق در کوشش می کنن که پس بدیلش را ارائه بکند، بدیلش را ارائه بکند. ان صلاتک سکن لهم، بیشک دعای تو، صلات در جا به معنای دعا است، ان صلاتک سکن لهم، بیشک دعای تو تسکین است برای اوشان، آرامی است برای اوشان. وقتی که تو برش دعا بکنی خوش میشوند. بنان این هم یکی از آداب صدقه عزیزا امیست که هرگاه برای شما کسی تحفه را میدهد، کسی برای شما صدقه را میدهد، کسی به شما لقمنان میدهد، در حقش حتما دعا بکنن. به یه عنوان که او تشویق برای از او و تسکینش میشود. هرگاه چیزی بر شما داد در حقش دعا بکن، پروردگار در مالت، در عملت، در عقیده، در ایمانت افزونی بیارد. چه قضیه با دعا است؟ او هم خوش میشد و تساند و تعاون و دوستیتان بیشتر میشود. این صلاتک سکن لهم، بشک دعای تو وسیله تسکین است برای ایشان. والله سمیعون، و الله به هر چیز شنوا علیم دانا است. هر چیز رو الله مشنود و میداند. با وصله که تو در حق خود دعا برش میکنی، ولی به خاطر از اینکه اینها آرامشان در حقش جهری دعا باید بکنی. علم یعلمو، آیا ندانستن، ان الله هو یقبل توبتن عباده، بشک که الله او قبول میکنه توبه را عن عبادی از بندگان خود، و یأخذ الصدقات و قبول میکنه صدقات را، و ان الله هو التواب الرحیم، و بشک الله او قبول کننده توبه، الرحیم و مهربان. التواب قبول کننده توبه کیست؟ صرف الله است. الرحیم بسیار مهربان است. پیامبر خدا علیه الصلاة و السلام هم می فرماید که ان الصدقه لتقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير، او كما قال علیه الصلاة و السلام، هر صدقه ای که شما در راه خدا میدین پیش از اینکه در دست فقیر بفته اول در دست الله میفته و الله او را قبول میکند. ببینن که یعنی انفاق در راه خداوند متعال نسبت به همه اعمال بیشترتر قبول می شود، بیشترتر قبول می شود. نماز ما، تلاوت ما یک مسیری دارد، ولی انفاق فی سبیل الله را خدا بسیار زود قبول می کند. پیش از اینکه در دست فقیر برسد الله او را قبول می کند. از این خانه که می گفتی این قش در راه خدا، پیش از اینکه تو را بیرون می کشی وقت در صحف اعمال الله نوشته می کند. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولی بعد از اینکه مسلمانان را به تعریف میکند که مال خود را در راه خداوند متعال به خاطر گرفتن دعا از پیغمبر و مغفرت خطای گذشته دادن، باز هم تأکید میکنه که و قل بگو ای پیغمبر اعملو، عمل بکنید، فسیر الله عملکم، پس خواهد دید الله اعمال شما را. هرچی که میکنی بکو، این مسئله جهاد یک روزه نیست. دیروز خود چی کردی؟ از خدا مغفرت خواستی، باز فرق میره، ولی باز معلوم میشد که چی میکنی. و قل اعملو فسیر الله عملکم، بکنید هر آنچی که بخواهید، زود است که ببیند الله اعمال شما را و رسوله و پیغمبرش و المؤمنون و مسلمانان. الله و پیغمبر و مؤمنین چی میکنند؟ اعمال شما را میبیند. معنای گفت ایسته که خداوند لاعزال اعمال ما شما را میبیند و او پاداش میدهد. پاداش را کی میدهد؟ الله میدهد. وقتی که خداوند متعال میدهد، چه وقت میدهد؟ که مطابق به طریق پیغمبر بوده باشد، تصدیق رسالت باید وجود داشته باشد، و سومی که انفاق باید اولویت های دینی در نظر گرفته شد به مؤمنین بوده باشد. انفاق نیست که به کافر انفاق بکنی، مسلمان هم اعمالت را میبیند و نتیجه خوبی را مسلمان ها حتما اختیار میکند. هر کسی که کار خوبی بکند، بخوای نخوای مسلمان ها سرش خبر میشود و مسلمان ها در حقش دعای نیک و تأیید نیک و شهادت نیک خواهند داد. و ستردون الى عالم الغیب و شهاده، و ستردون و گردانیده خواهید شد، و ستردون و گردانیده خواهید شد الى عالم الغیب و شهاده، به سوی ذاتی که عالم به پنهان و آشکاراست. فینبئکم، پس خبر دهد شما را، بما کنتم تعملون، با آنچه که میکردید. هر آنچه که میکردید الله جل جلاله بر شما چی میکنه؟ خبر براتان میدهد. و آخرون مرجون لامر الله، گروه دیگری ایخو یک سی طبقه شد. یک گروه منافقی که از پیش پیغمبر خدا علیه السلام آمدند و گفتند که یا رسول الله، ما غلطی کردیم، دیگه انشاءالله غلطی نمیکنیم. یک گروه بود رفت پشت کارش و پیغمبر خدا هم برش گفت که بریم. گروه دوم آمدند، خدا به ستونهای مسجد بسته کردند، الله گفت دعای از اونها را هم قبول کرد. یک گروه دیگری بود سه نفر، حضرت مرار ابن ربیع، کعب ابن مالک و هلال ابن امیه. این سه نفر آمدن گفتن که در زبان خما بسیار تیز هستیم، بنان که پیغمبر خدا آمد اتو گفا برش بزدن که خود با خود موضوع یک طرفه شود. به امیه مسئله به اصلاح توان با نفاق آمده بودن بار اول، وقتی که در مجلس پیغمبر خدا علیه السلام حضور به هم رسانند، یکت خود گفتن که خب اتخو نمیشد، الله خوب سینه ما شما عالم است، بنان به پیغمبر درو گفتی، به خدا چطور بکنیم؟ رفتن پیش پیغمبر خدا علیه السلام گفتن که یا رسول الله، قسم به خدا هر کسی دیگری که به عوض تو می بود با او زبان فصیحی که ما داریم میتونستیم خدا از پیش خلاص بکنیم، ولی تو خود پیغمبر خدا هستی، با تو خود نمیتونیم دروغ بگویم. بنان هیچ مشکلی هم نداشتم. باز داستان خدا برس عرض میکنه که در امسال من نسبت به سالهای دیگر توانمند بودم، امسال پول داراییم هم خوب بود و مرکت به عوض یک دونه دو دانه داشتم و بسیار چابک هم بودم. میخواستم که با تو بروم، بعض گفتم که تی ایچی ما خود تیز است مرکب ما، بنان تا که صحابه پیامبر دفلانه جا میرسم من پشت سرش دود میرسم. به می رقم لحظه به لحظه تأخیر شد، بالاخره یک روز دو روزی که گذاشت بخیل لط شدم و قرای کده ماندم، دیگه نتانستم برام، در حالی که هیچ مشکلی نداشتم، اصل خداوند مطال نصیب من کرده بود. بنان الله جل جلو توبه عزیز سه نفر را، چون در ابتدا یک رقم قصد کرده بودن پسان خدا اصلاح کردن، ایر خداوند مطال تأخیر میکنه توبه از اینها را. و گروه دیگری که موقوف داشته شدن لامر الله به فرمان خدا، اما یعذبهم، یا این است که عذاب کند ایشان را خداوند مطال، و اما یتوب علیهم، یا به رحمت متوجه شود الله به سوی ایشان. والله علیم حکیم، الله دانا و با حکمت است. گروه سوم را خدا چی میکنه؟ ایرا موقوف میداشته باشد، نگاهشان میکند در یک حالتی که نه توبهشان قبول میشود و نه هم در گروه منافقین میرود. این سه نفر را پروردگار سخت امتحان کرد، به این من که وقتی که الله گفت مرجون لامر الله، موقف داشته به حکم خدا تا که الله آیه خود را نازل بکند. ای الله چی رقم؟ یک روز دو روزی که گذاشت پیامبر خدا علیه السلام به مسلمان ها گفت که با این سه نفر دیگه سخن نگوید. مسلمان ها با اینها سخن نمی گفتند. حضرت کعب ابن مالک میگه وقتی که ما داخل مسجد می شدیم، کلگی خود را یک رقم از پیش ما جمع می کردم. پیغمبر خدا علیه السلام یکان بار به ما سعی می کرد هرگاه که ما بارش متوجه می شد خود به خود پیغمبر خدا چشم خود را دور می گرفت. روزی گذشت و باز بچه کاکایم که سخت دوستش داشتم اونجا رفتم. وقتی گفت که رفتم سلام مرا جواب نداد، گفتم گپ نزد، گفت بسیار قهرم گرفت. از اون بعد که خلاص میشه چند روز دیگه که مگذاره پیغمبر خدا حکم داد که زنایشان از پیشان جدا شود. این یک فشار دیگری بود. چند روز گذشت در بازار میرفتم که کسی آمد بر من گفت که کعب ابن مالک کی است؟ گفت من گفتم من هستم. گفت یک خط برم داد، پاچای کفار برش نوشته کرده و خطه که ببین کسی که تو را دوست داری شخصیت تو را در نظر نگرفته، ما تو را مشناسم که تو چه آدم خوبی با عزت و انسان کارآمد، انسان هستی که باید که تو دوستی شود، بنان به طرف ما بیا بگذاری محمد که تو را چنین ضربه و چنین به اصلاح بندی خانه غیر مستقیم برات داده. که ما گفتم خدای این هم امتحان است که دیگه با سر ما کردی. خط از او را چیر میکنم و گریان به طرف خانهش میآید. 50 روز اینا هم موقوف داشته شده بودند، توبهشان به الله موقوف کرده بود تا ای که زمین با ای وسط سرشان تنگ می شود، کسیش گریان میکرد، شب و روز از خانه بیرون نمی برامد. و دیگه چری سفید بود، هم تمام روز به نماز خواندن روزه گرفتن خدا عادت داده بود و استغفار میخواست. حضرت کعب بن مالک بیرون هم میرفت ولی سخت جگرخون بود. با این حالتشان الله جل جلاله در 50 روز دعای از اینها را قبول میکند و چگونگی حکم از اونها را پسانتر قرآن کریم برای ما شما بیان میکند. و اما یتوب علیهم، یا بر رحمت متوجه شود الله بر ایشان، و الله علیم حکیم، الله دانا و با حکمت است. پس گذاشت در حالت توقف. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، و آنانی که ساختن مسجد ضرار را، مسجد را برای ضرر، و کفرا و کفر، و تفریقا بین المؤمنین، و برای تفرق انداختن میان مؤمنان، و ارسالا لمن حارب الله و رسوله من قبل، و برای انتظار مر آن شخصی را که جنگنده با خدا فرستاده او پیش از این است. مسئله مسجد ضرار، 12 نفر از منافقین به مشوره ابو عامر راهب که قبلا نصرانی شده بود با آمدن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم موقعیت خود را از دست داد، به این عنوان که ای امید داشت که کلان آدم ای شود در مدینه منوره. با آمدن پیغمبر خدا اسلام نیاورد. بعد از اسلام نیاوردنش علیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قیام میکند تا به جایی که به مکه مکرمه فرار کرد و در اوجا مشرکین را بر ضد مسلمین دعوت به جنگ کردند و خود هم در جنگ حضور رسانید. از او بعد با یک وقت شد که در فکر از این افتید که باید برود به طرف روم و از امپراتوری روم علیه پیغمبر خدا علیه السلام لشکر بگیرد. در روم رفت، مدت را در روم گذشتان، بعد از او با امپراتور روم با او سخن گفت و او هم برش وعده داد که بله حتما تو را کمک میکنم علیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. به خاطر این موضوع خط رایی کرد به منافقین و گفته بودند که ارگا شما در جای دیگری بشینین و با هم گفتگو داشته باشین مورد اتهام مسلمین واقع می شوین، پس خوب کاریست که بیخی محفوظ شوین، شما یک مسجد را در پهلوی مسجد قبا در سرزمینتان و قریتان بسازین، در اون مسجد به نام عبادت و به نام نماز خواندن جمع میشین و خطایی که ما از ما به طرف شما می آید و سخنهایی که مشوره هایی که بر ضد پیغمبر خدا علیه السلام و اسلام داشته باشیم در اونجا با هم به یک تصمیم می رسونیم تا ای که ما بتانیم قشون روم را هم علیه پیغمبر خدا علیه السلام آماده بسازم. این منافقا گفتن بسیار کار خوبی است. بس پیغمبر خدا علیه السلام آمدن اجازه خواستن که یا رسول الله ما یک تعداد ریسفیدا داریم، یک تعداد هم در وقت بارش به طرف مسجد قبا رفتن نمیتون. اگر اجازه بده که یک مسجد برای خود جور بکنیم تا به دل آرام در اموج عبادت بکنیم. پیامبر خدا علیه السلام برش گفت خوب است کارا بکنیم. پس سر مسجد قبا شدت کارا شروع کنید که زود ایره خلاص کرد. باز آمدن که یا رسول الله مسجد ما خود جور شده، اگر خودت بیای در اونجا نماز بخونی افتتاحش تو بکنی. پیامبر خدا علیه السلام برش گفت که خوب است، ولی من فعلا ناظم جبهه هستم، از او که بازگشت کردم انشاءالله همخا باز میایم. اینا چندین توطئه داشتن. یک توطئهش فهمی بود که به طول المدت، توطئه دیگه‌ش هم این هم خود بود که اگر در مسجد به یک یورش عمگانی سرش بیارد، ولی این بعید به نظر می‌رسد. در حقیقت اینا یک مرکز اتفاقی و محل قمانده‌ای بود که در آینده به دردشان می‌خورد. پیامبر خدا علیه السلام وقتی که از جبهه باز می‌گردد، قرآن کریم آیت ها را به پیامبر خدا نازل میکند که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، و آنانی که ساختن مسجدی برای ضرر، ضرارا برای ضرر رسانیدن بر دین، به خدا، به پیغمبر، به مسلمین، و کفرن و برای انکار دین، و تفریقا بین المؤمنین و برای تفرق انداختن میان مؤمنان، و ارسالا لمن حارب الله و رسوله من قبل، و برای انتظار مر آن شخصی را که جنگنده با خدا و فرستاده او پیش از این است. ولی احلفون نه، و هر این ایشان قسم خورن، این ارادنا الا الحسن، که اراده نکردیم در بنای مسجد الا الحسن مگر کار نیکو را، والله یشهد، و خداوند گواهی میدهد، انهم لکاذبون، که مسلمن ایشان مسلمن دروغ گویانند. پیامبر خدا علیه السلام بعد از این آیت، حضرت مالک ابن دخشم، معن ابن عدی، عامر ابن سکن و وحشی قاتل حضرت حمزه را حکم میکند که برود به مسجد را ویران بکند. اما بود بازنهای سوختاندن و بعد از او دیوالایش برش تخریب کردند. و در حالت تخریب اینا قسم میخورن که جز نیکی ما شای دیگر را آرزو نداشتیم. الله میگه که نه، اینها دروغگویان هستند. لا تقم فیه ابدا، استاده مشاو برای نماز در آن مسجد ابدا، هرگز. لمسجد اسس علی التقوى، هر آن مسجدی که اساس نهاده شده، اساس آن نهاده شده است بر تقوا، من اول یوم، از روز اول، احق و سزاواتر است ان تقوم فیه، که استاده شوی در آن. تعداد از علما در اینجا نوشته میکنم مساجدی که در پهلوی قبرها به خاطر تعظیم قبرها جور میشوند، نماز در او خوانده نمیشود. دقیق شوید، مساجدی که در پهلوی قبر برای تعظیم قبر جور میشود، مسجد ضرار است و در او باید ایستاده نشود کسی، و چنین مساجد غلط است که جور میشود. بنان یک تعداد مردم هستند اینه جور کرده میروند. این مساجد، مساجد ضرار است، در این مساجد نماز خواندن غلط است و باید تخریب شود، زیرا قبرها به خاطر از جور نشده، قبرها برای نماز نیست. این چالاکی را نباید بکنیم بر خلاف دین، بر خلاف دین. ولی یک مسجد جور بکنیم کار خوبی است. مسجد جور میکن در قبرستان جورش نکن عزیزم، مسجد جور بکن در بین مسلمان ها، برو در قبرستان مسجد جور میکن. ولی یکی رواج نو جور کده را ایستن. بنان این را هم مفسرین در زیر آیت میگیرن که مسجد ضرار یکی اون مساجد است که در پهلوی قبر ساخته میشه به خاطر عبادت ها نه، یکی است که در پهلوی قبر، قبرستان مسجد جور میشه برای اهالی است، او دوم است. قبر جور میشه به خاطر تعظیم از این مقبره، به خاطر تعظیم از قبر. این مسجد ضرار است و باید تخریب شود. نقطه دوم، لا تقم فیه ابدا، هرگز استاده نشو برای نماز در آن مسجد. لمسجد اسس، هر آن مسجدی که اساس نهاده شده بر علی التقوا، بر تقوا، من اول یوم، از اول روز، احق و سزاوارتر است ان تقوم فیه، که استاده شوی در آن. پیامبر ما علیه السلام، پیامبر ما صلی الله علیه و سلم انگامی که هجرت کرد، رحلت کرد، حضرت امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله عنه اصحاب را جمع کرد که ما برای تثبیت هویت خود تاریخ خود را هم باید

بر شاه سسته که جروف انهارن بر کناره در پرتگاه سقوط بوده باشد، سر لر بوده باشد، لر که ما میگیم در سر لر جورش کرد و در حالت افتیدن بوده باشد. شفا ببین به فتحه شین کناره یا حاشیه یا کنار چارا میگید، تسنیه شفوان است، جمع آن اشفا. جروف کناره رود که آب آن را زده بوده باشد، آب که همونتو میزنه و اصطایی که یک لقم دردم پیدا میکند. کسی برا سر این رقم یک جای سست چی بکنه، آبادی خود را بنا بگذاره، کلامش خوب تر است. او کسی که در موبای در پهلوی دریا در حالت که جلپه های آب هم بسویش میاد، و او کسی که از جلپه های آب دورتر کنار آب جای خود را آباد بکند. یکی از موضوعهایی که در 11 سپتامبر واقع شده یقینا که تعجب انسان میکند. قرآن کریم این موضوع را عجیب توضیح میدهد. اولیشی که مرکز تجارتی که واقع شهر نیویورک در سرک 108 و 109، این سرک به نام جروف نهار یا جروف هار نام دارد، در 11 ماه سپتامبر 2001 به سقوط مواجه شده. وقوع حادثه قبلا در کتاب قرآن کریم هم میبینیم که عجیب آمده. در اینجا اگر دقیق شویم شماره آیات ها 108 و 109 هست، یعنی موضوع پرتگاه سقوط 108 و 109 میباشد. سرک که در نیویورک قرار داره او هم سرک 108 و 109 هست. شماره سوره مبارک